münafıkların dünya korku ve menfaatini esas alan cihat karşısındaki tutumlarını beyan ettikten sonra Cenab-ı Allah, Allah yolunda savaşmak ile ilgili müminlerin yapmaları gereken ve takınmaları gereken tutumun ne olduğunu şöylece beyan etmektedir. Estağfirullah. فَلْيُقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْت۪يهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا. Dünya hayatını verip karşılığında ahireti satın alan kimseler Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır ve öldürülür yahut galip gelirse hiç şüphesiz biz ona pek büyük bir ecir, bir mükafat vereceğiz. Ölse de ölmese de pek büyük mükafat var. Bu çok önemli evvela. Dolayısıyla cihada gidip gazi olanlar da üzülmüyordu. Üzülmesine de gerek yoktu. Şehit olanların geride bıraktıkları da sadece sevdiklerini kaybetmenin üzüntüsü dışında en ufak bir üzüntüyü onların üzerinde görmek mümkün olmuyordu. Dünya hayatı karşılığında dünya hayatını verip ahireti satın alan kimseler Allah yolunda savaşabilirler. O halde iman etmeyenlerin savaşı hep kokuşmuş bir leşe benzeyen dünya ve dünyalık içindir. Onlar onun için mücadele ederler. Gerekirse onun için savaşırlar da. Dünya için savaşırlar. Dünyalık için savaşırlar. Günümüzün tabiriyle başkasının elindeki güç ve imkanları zulmen kendileri gasp etsinler, sömürgeleştirsinler, sömürsünler diye savaşırlar. Bu maksatla onlar savaşırlar. Ama iman eden kimsenin öyle bir maksadı yoktur. İşte İslam'ın cihadını, savaşını, kitalini kafirlerin savaşından, kitalinden ayıran budur. Bu ince noktadır. Görünüşte ikisi de savaşıyorlar. Görünüşte ikisi de biri diğerinin canını almak için, yani hayatına son vermek için çarpışır. Ama buna iten dinamikler, bunun sebepleri ve her iki savaşın sonuçları birbirinden çok farklıdır. Kısaca İslam'ın savaşı ile küffarın savaşını kısaca bir mukayese edelim. Başından sonuna kadar. Bir, Müslüman ne için savaşır? Allah yolunda savaşır. Bunun kapsamı nedir? Kendisinin ve başkalarının din ve inanç hürriyetiyle birlikte her türlü hakkını muhafaza etmek. İslam'ın hakim olduğu toprakları muhafaza etmek ve dolayısıyla İslam ümmetini ve İslam dininin bekasını sağlamak için çalışmak. 3. İslam'ın, İslam davasının diğer insanlara ulaştırılmasının önündeki engelleri eğer başka çare kalmamışsa kaldırmak. Buna karşılık İslam uğrunda cihad etmeyenler, yani küfür için çarpışanlar, Allah yolunda savaşmayanlar ne uğrunda mücadele ederler? Başkalarının zenginlik ve servetlerini ellerine geçirmek için. Allah'ın dinine karşı durmak için. Bazen başkasının servetini geçirmek durumunda, servetini ele geçirmek durumunda olmayabilir. Ama o zaman ne için savaşırlar? Allah'ın dininin karşısında durmak için. Allah'ın dininin, Allah'ın mesajının, hükümlerinin insanlara ulaşmasını önlemek için. Bunun en bariz örneği Mekkeli müşriklerdi. Günümüzdeki zalim yönetimler de böyledir. İslam'a karşı bütün savaş ve mücadelelerindeki tek amaç, bir gün gelir de Müslümanlar bize karşı devlet olarak ve ordularıyla, silahlarıyla durabileceklerse, o zaman bizim işimiz de biter. Aman bunun önüne şimdiden geçelim. Müslümanların kendi hallerine, daha doğrusu Müslümanların toparlanmalarına hiçbir şekilde fırsat ve imkan tanımayalım derler. Neticeleri bakımından, önce dünyevi neticeler. İslam savaşının neticesinde tamamıyla bir rahmet ortaya çıkar. Nasıl? Faraza, en kötü hal nedir savaşta? Arazilerin, toprakların zapt edilmesi, insanların esir düşmesi değil mi? İslam savaş neticesinde esir alınan kimseye, bir, Müslüman olabilirsin. İki, İslam devletin hakimiyeti altında zimmi olabilirsin. Üç, esir alındığın takdirde köleleştirilirsin. Veya belli bir ücret karşısında hürriyetin verilir. Veya karşı tarafta Müslüman esir varsa değiştirilirsin. Esir alındı, köleleştirildi veya cariye oldu. Esir almak veya köle almak, cari almak İslam'da aslında alan için bir külfettir. Niçin? Çünkü şer'an ona yediğinden yedirmekle yükümlüdür. Giydiğinden giydirmekle yükümlüdür. Ona çok güzel hitap etmekle ve muamele etmekle yükümlüdür. Güzel ahlakla muamele etmekle yükümlüdür. Ve aynı şekilde ona hitap edeceği vakit bile, erkekse oğlum, cariye ise kızım diye hitap edecektir. Lütufla ona muamele edecektir. Bu şekilde. Gücü yetmediği işleri ona yükleyemeyiz. Yükleyemeyecektir. Yani kısacası köle ve cariye almak demek, kendi üzerine o köle ve cariyenin sahip olduğu hakları yerine getirme sorumluluğunu kabul etmek demektir. Peki, toprak alırsa İslam ne yapar? İslam'ın adaletini oraya hakim kılar. O toprakların zenginlikleri için, o toprakların zenginliklerini oraya celbetmez. İslam'a biraz yan gözle bakanların, mesela İslam tarihine, Türkiye topraklarında yaşadığımız için Osmanlı tarihine kendilerince yönelttikleri eleştiriler arasında ne vardır? Şu da vardır. Efendim Osmanlı hiç Anadolu'ya bakmamış, hep Rumeli'ye götürmüş. İşte İslam'ın fethettiği ülkeleri sömürmediğinin en önemli göstergelerin başında bu da vardır. Onların tenkit etmek için söyledikleri aslında İslam'ın bir meziyetidir, hükmünün bir gereğidir, savaştan gözettiği gaye ve maksadın bir neticesidir. Öbürleri ne yapar? esir alınmışsa bir kimse, vay onun haline. Esir düşmüşse. Kuru ekmeği bulsan en mutlu ona. İşte Amerika'nın güya aldığı esirler, dünyanın gözü önünde Guantanamo'da hangi, nasıl bir muameleye tabi tutuldukları ortada. Birleşmiş Milletler'in ve uluslararası savaş hukuku ile ilgili kuralları dahi hiçe sayarak onlara olmadık muamele. İşte İsrail'in efendim Filistinlilerden aldığı esirlere veya tutukladığı kimselere uyguladığı muamele. Ve buna benzer. Tarihte de bunun benzerini çok gördük. Biliyoruz. Dolayısıyla ahirete gelince Allah yolunda çarpışanlar için pek büyük bir ecir vardır. Tağutun yolunda çarpışanların ise tağuttan alacakları bir şeyleri varsa alırlar. Allah'tan bir şey alamazlar. Alacakları sadece Allah'ın dinine karşı, Müslümanlara karşı savaş verip mücadele etmelerin cezasıdır. Başka bir şey alamazlar Allah-u Teala. Dolayısıyla mümin için Allah yolunda savaşmak nasıl diyelim, olabildiği kadar en ileri zevkle, neşeyle yapılan bir ameldir. Müslüman üzülerek, korkarak, endişe duyarak savaşa gitmez. Onun mümin yakınları da türlü türlü endişelerle onları savaşa göndermez. Aksine düğüne gidercesine giderler ve öyle gönderilirler. Niçin? Çünkü Allah'ın kendisine vaat ettiği önemli iki güzel neticeden birisiyle karşılaşacağını giden de biliyor, gönderen de biliyor. Gönderen de biliyor. Bu işin farkında olduğundan dolayı efendim Güneydoğu'da insanlar cihad ayetleriyle, burada ayet okuduğunuz zaman yerine göre suç işlersiniz. Orada bizzat devletin resmi organları cihad ayetleriyle milleti orada efendime söyleyeyim askere gitmeye, askere alınmaya vesaireye, işte hududa gitmeye veya operasyonlara katılmaya teşvik ediliyor. İslam'ın bu gücünden de hem İslam'a karşı kalır, gerektiğinde İslam'a karşıdırlar. Gerektiğinde İslam'ın potansiyel gücünden istifade ederler. O da onların çelişkisi, ayrı bir şey, ayrı bir konu. İşte her bakımdan, gerek sebepleri, gerek sonuçları açısından Allah yolunda savaşmanın özellikleri, mahiyeti, niteliği, farkı her yönüyle açıkça ortaya çıkmaktadır. Evet, Cenab-ı Allah önce emrediyor. Dünya hayatı, geçici bir hayat, fani bir hayat, sıkıntıları, meşakkatleri bol olan bir hayat. Bu ifade yerindeyse her türlü şaibeyle, her türlü eksiklikle, her türlü hastalıkla mağlul olan bu değersiz hayatı vereceksin. Onun karşılığında ahireti almak istiyorsan Allah yolunda cihad edeceksin. İşte kim Allah yolunda savaşırsa diyor, kendisi öldürülür yahut galip gelirse biz ona pek büyük bir ecir vereceğiz. Durum böyleyken bakın 75. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah savaşa çıkmayanlara gerektiği vakit, icap ettiği vakit, ki bundan önceki dersimizde buna dair açıklamalarda kısaca bulunmuştuk. Savaşa gitmeyenlere nasıl çıkışıyor? Estağfirullah. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. Rabbimiz bizi ahalisi zalim olan bu beldeden çıkart ve bize kendi katından bir dost, bir veli ve yine kendi katından bir yardımcı gönder diyen, zaafa düşürülmüş erkeklerin, kadınların ve çocukların yolunda ve elbette ki başta Allah yolunda ne oluyor size de savaşmıyorsunuz. Size ne oluyor da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi ahalisi zalim olan şu beldeden çıkart. Senin nezdinden bize bir veli gönder ve senin nezdinden bize bir yardımcı gönder diyen mustazaf, zayıf düşürülmüş erkeklerin, kadınların, çocukların uğrunda savaşmıyorsunuz. Ne oldu size diyor. Bir, Allah yolunda. İki, böyle diyen mustazaf kimseler uğrunda niçin savaşmıyorsunuz? Bu, savaşmayanlar için çok ağır bir sitemdir. Savaşması gerektiği halde, savaşma sebepleri ortada bulunduğu halde ve savaşma imkanı olduğu halde savaşmayanlar için çok ağır, çok büyük bir sitemdir. Demek ki Müslümanın savaşının iki tane önemli gerekçesi var. Bir, Allah yolunda, yani İslam topraklarına saldırı yok, Müslümanlara saldırı yok, zulme uğrayan İslam diyarı dışında Müslüman yok, hiçbir şey yok. Fakat henüz Allah'ın davasını duymamış veya duymasıyla kendisi arasında bir takım engeller bulunan ve bu engeller ve hisarlar savaştan başka bir yolla kaldırılmaması halinde, kaldırılamaması halinde Allah yolunda savaşmak. İki, küfrün zulmü altında bulunan, zulmü dolayısıyla zaafa düşürüldükleri için İslam'ı yaşamak istediği halde İslam'ı yaşayamayan erkek, kadın, çoluk, çocuk uğrunda. Yani onların din hürriyetlerini sağlamak uğrunda savaşmak. İşte bu ayet-i kerime İslam'da savaşın, cihadın sebeplerini bir arada toparlamaktadır. Dolayısıyla günümüzde bazı kimselerin göstermek veya görmek istedikleri gibi, efendim İslam sadece Müslümanlara ve İslam toprağına bir saldırı olduğu zaman savaşmaya cevaz verir demek eksiktir, yanlıştır. Eğer İslam davasının, çünkü İslam bütün beşeriyete gelen, bütün beşeriyetin kendisinden haberdar olması gereken ve bütün beşeriyetin öğrenmesi, anlaması, bilerek, farkında olarak kabul veya reddetmesi gereken bir dindir. Bugün günümüzde ne var? İslam aleyhinde, aziz Allah, dört bir yanda müthiş bir propaganda, aleyhinde bir propaganda, bir karartma var. Afrikalısı ne kadar İslam hakkında cahilse, oraya İslam ulaşamadığı için Amerikalısı da, Rusu da, Avrupalısı da İslam'ın aleyhindeki propagandalar dolayısıyla İslam'ı tanıyamamaktadır. Evet, Kur'an'ı duymuştur. İslam diye bir din olduğunu biliyordur belki. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diye bir peygamber olduğunu veya büyük bir kişilik olduğunu belki biliyor. Ama hiçbir zaman ne Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı, ne Kur'an'ı, ne İslam'ı hakiki veçesiyle tanımıyor. Tanımasına fırsat verilmiyor. Bunun örneklerini her gün medyada milyonlarca örneklerini görmek mümkündür. İşte bir İslam devletinin mevcudiyeti halinde eğer İslam aleyhindeki bütün bu karartmalar barışçıl yollarla, uyarılarla, ihtarlarla, ultimatomlarla ve buna benzer savaşa kadar uzanmayan devletler arası ilişkilerle susturulamıyorsa, İslam'ın kendisini gerçek veçhesiyle tanıtmasına fırsat verilmiyorsa, bu Kur'an-ı Kerim'e göre, İslam'a göre savaşmak için gerekli ve yeterli bir sebeptir. Çünkü İslam aleyhinde konuşuluyor. İslam yanlış tanıtılıyor. İslam'ın doğru olarak anlaşılıp tanınmasına imkan ve fırsat verilmiyor. İşte bu dediğimiz gibi Allah yolunda savaşmanın kapsamı içerisindedir. Yani illa İslam'ın egemen olduğu topraklara bir küffar saldırısı şartı yoktur. Küffarın kendi topraklarında İslam'a saldırmaları dahi İslam'ın gerçek şekliyle tanıtılmaması, bunun önlenmesi de Allah yolunda savaşın, cihadın sebepleri arasındadır. Bu birinci sebep. Ayet-i Kerime'nin gösterdiği bu. İkinci sebep ise küffar egemenliği altında yaşamakla birlikte kendilerine zulmedilen, zayıf bulunan, zayıf görüldükleri için, İslam egemen olmadığı için zayıf kabul edilen, yardımcısız, desteksiz, kimsesiz gibi görülen insanlara inançları dolayısıyla baskının yapılmasıdır. İşte buna zayıf düşürülmüş anlamına mustazaf deniliyor. Gerçekte zayıf değildirler yani. İman, mümin olmak onların güçlü, kavi olmaları için yeter bir sebeptir. Ama zalimlerin imanları dolayısıyla onlara yaptıkları zulüm, onları gerçekte zayıf olmamakla birlikte zayıf konuma düşürmüştür. Niçin bunlar zayıftırlar? Çünkü haklarını arayacak, onlar için çarpışacak, arkalarında duracak, onları himaye edecek, onların üzerindeki zulmü kaldıracak kimler vardır? Müminler vardır. Halife-i Müslümin vardır, İslam devleti vardır. İslam devleti mesela anlatılır tarihlerde. Efendim, Kanuni zamanında Fransa'da işte dansın ortaya çıkması üzerine böyle bir şeyin hemen kaldırılması. Çünkü diyor hudutlarımız birbirine yakın, bu kötü adet bize de bulaşır diyor. İslam böyle korunur. Bu bir örnek. Buna benzer çok örnekler var tarihte. Hatırıma şu anda gelen örneklerden birisi bu. Bu bir örnek. Aynı şekilde yanılmıyorsam Sultan Abdülhamid zamanında yine Fransa'da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı ile hicveden, alay eden bir tiyatro eseri sahnelenmek isteniyor. Eğer bunu sahneletirseniz, oyundan oyuna koyarsanız sahneye koyarsanız, oynanırsa Fransa ile her türlü ilişkiyi kesiyorum, elçinizi de gönderiyorum. Bunun üzerine vazgeçiliyor. Bu da bir çeşit cihat, işte diplomatik bir cihat. Bunun bir diğer örneği, vaktiyle bir başka vesileyle anlatmıştım. Yezid, Muaviye'nin oğlu Yezid kumandasında İstanbul muhasara ediliyor. Ordu içerisinde Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh de var. Vefat edince vasiyeti gereği surlara olabildiği kadar yakın bir yerde gömülüyor. Haber gönderiliyor. Siz bu zatın peygamberinizin arkadaşı olduğunu iddia ediyorsunuz. Burada geçicisiniz, bırakıp gideceksiniz. Bizim ona bir zarar vereceğimizden korkmuyor musunuz diyor. Hemen haber gönderiyor Yezid. Allah'a yemin ederim, ona bir zarar geldiğini duyacak olsam Suriye'de hiçbir kilisenin bir çanı çalmayacaktır. Bir gecede hepsini sustururum diyor. Diyor ki, yani siz bizim mukaddesatımıza karşılık gerekli hürmeti göstermezseniz biz de sizin haklarınızı, sizin oradaki emsalinizi göstermeyiz diyor. Şimdi ondan sonra sırası gelince benzeri Danimarka'daki vesairedeki işte o malum hepinizin bildiği karikatür hikayeleri vesairede. Ya iş halka kaldı. İnsanlar yürüyüş yaptı. Sırası gelince şu kadar İslam devleti var. Ne alakası var? Çeksin bakayım hepsi. Desin ki paralarımızı bankalarından çekeceğiz, elçilerimizi götüreceğiz, ticaretimizi durduracağız, şunu yapacağız, bunu edeceğiz. Bakın bakalım 50 yıla kadar böyle bir şey olur mu? 50 yıla kadar ha? Böyle bir tavır bir defa sergilensin. 50 yıla kadar, belki de 100 yıla kadar böyle bir şey olmaz bir daha. Ha bunlar ölçüyorlar. Müslümanların hassasiyetleri ne kadar? Nereye kadar gelmiş? O ayrı bir konu, onun üzerinde durmayacağız. Demek ki birinci esas, İslam'a göre savaşmanın birinci sebebi Allah'ın dininin önündeki engelleri kaldırmak. Bu birinci sebep. İkincisi, mustazaflar, erkek, kadın ve çocuklar. Bunlar zaafa düşürülüyor ve dinlerini yaşamak noktasında baskı altındaysa, bu da İslam şeriatına göre, Kur'an-ı Kerim'e göre savaş sebeplerindendir. Öyle bunalmışlar ki bu mustazaflar şöyle derler. Rabbimiz bizi ahalisi zalim olan bu beldeden kurtar. Bize zulmediyorlar. İnancımız dolayısıyla bize zulmediyorlar. Bizim dinimizi yaşamamıza imkan vermiyorlar. Fırsat tanımıyorlar. Sen de bizi bu beldeden çıkart, kurtar. Ve bize kendi tarafından bir veli gönder. Dost gönder. Bizi velayetine alacak, bizi himaye edecek, bizi koruyacak kimseler gönder. Ve senin tarafından bizim için yardımcılar yolla diyor. İşte bu da aynı zamanda nitekim ileride gelecek. Ve in istansarukum fiddini fe aleykumun nasr diyor ayet-i kerime. Eğer din hususunda İslam devleti dışındaki, yani İslami olmayan, İslam'ın egemen olmadığı ülkede yaşayan kimseler din hususunda sizden yardım isteyecek olurlarsa fe aleykumun nasr diyor. Size onlara yardım etmek bir vazifedir. Bir vazife olur. İlla ala kavmin beynekum ve beynehum mithak. Tevbe suresinde gelecek inşallah. Sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir kavme karşı, ya kavme karşı savaşmanız müstesna, onlara yardımcı olmanız müstesna. Dolayısıyla faraza İslam ülkesi, İslam'ın egemen olduğu bir yönetim, İslam yönetimi İslam'la hükmetmeyen bir yönetimle bir antlaşma akdedecek olursa, gerektiğinde bu ayeti kerime dolayısıyla Müslümanlara yardım etmekten geri kalmamak için Müslümanlara zulmedilmesi halini istisna ederek barış antlaşması yapması siyasi ferasetin bir gereğidir. Öyle genel barış altına imza atmak İslami anlamda Müslümanları yönetenleri ferasetiyle bağdaşan bir hal olmaz. Ona dikkat etmek lazım. 76. ayet-i kerime az önce bizim temas etmeye çalıştığımız İslam'ın savaşı ile küfrün savaşı arasındaki mahiyet farkını çok mükemmel özetliyor. En ileri derecede, en kapsamlı bir şekilde anlatıyor. Diyor ki, Estaizu billah. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. Yani, iman edenler Allah yolunda savaşırlar. Mesela o kadar açık ve nettir. Kafir olanlar ise tağut yolunda savaşırlar. Tağut Cabir bin Abdullah'a soruluyor. Şöyle soruluyor. Cahiliye döneminde İnsanların aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek üzere hükümlerine başvurdukları, hüküm vermek üzere başvurdukları tağutlar kimlerdi diye soruluyor. Demek ki tağutun temel özelliği anlaşmazlık konusunu Allah'ı bırakıp başka bir güce, kuvvete, otoriteye, şahsa, kişiye, makama, mevkiye veya heyete havale etmektir. O da diyor ki, Cüheyne'de bir kadın vardı, Eslem'de bir kadın vardı, kısacası her bir Arap kabilesinin bir tane tağutu vardı. Onlar bir anlaşmazlığa düştükleri vakit, o anlaşmazlıklarını çözmek üzere ona giderlerdi. İşte mahkemeleşmekte böyle olduğu gibi savaşta da böyledir. Kısacası Allah'ın dışında burada işte bir boyut daha ekleniyor. Allah'ın dışında uğrunda savaşılan her bir varlık da tağut. Allah'ın dışında uğrunda savaşılan her bir şey, her bir varlık da bir tağuttur. Bir kimse Allah için değil de menfaati için çarpışırsa onun menfaati onun tağutu olur. Çünkü bazı işler vardır ki sadece Allah için yapılabilir. Müslüman ancak Allah adına savaşır. İşte cihat, kıtal bunlardan birisidir. Tıpkı namaz gibi. Nasıl ki Allah'tan başkası için namaz kılamazsan, Allah'tan başkasının önünde secde edemezsen, herhangi bir ibadeti Allah'tan başkası için yapamazsan, kıtal da ibadetlerin en üstünlerinden birisi olarak ancak Allah için yapılabilecek bir ibadettir. Allah'tan başkası için yapıldı mı, kimin için yapılıyorsa o tağut edinilmiş olur. Tağut edinilmiş olur. Aman buna dikkat edelim. İşte onun için ayet-i kerime az önce söylemeye çalıştık. Kur'an-ı Kerim çok net, çok açık. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafirler ise tağut yolunda savaşırlar. İşte İslam'ın şart, İslam'ın cihadı, kıtali savaşı ile küfrün kıtali savaşı arasındaki en temel özellik, en belirgin fark, hatta biricik fark budur. Diğer bütün farklar bunun ayrıntılarıdır. Bu iki farkın ayrıntılarıdır. Benim az önce kısaca temas etmeye çalıştığım ve temas edemediğim bütün farklar gerçekte bu iki temel farkın sadece bir alt başlığıdır, bir ayrıntısından ibarettir. O halde bütün tağutların da yolu kime çıkar? Şeytana. Bütün tağutların başında kim vardır? Şeytan vardır. Fekatilû evliyâ'eşşeytân. Mümin için en büyük düşman, baş düşman, hatta bütün düşmanlıkların odağı şeytandır. O halde diyor, sizler de şeytanın velileriyle, dostlarıyla savaşınız. Ve korkmayın diyor. Niçin? Çünkü inne keyde şeytani kâne daife. Şüphesiz ki şeytanın hilesi, tuzağı, tedbiri pek zayıftır. Korkmayın. Onlara karşı savaşırken, tağutlara karşı, tağutların askerlerine karşı, kısacası şeytanın görünen güçlerine karşı savaşırken korkmayacaksınız. Çekinmeyeceksiniz. Onun her türlü hilesi, desisesi, planı, programı, gücü ve imkanı zayıftır. El verin ki sessiz olun. Siz de el verir ki Allah'ın velisi olun. Gerçek manada Allah için ayağa kalkanlar olun. Gerçek manada Allah'a ibadet edenler olun. Gerçek manada Allah'ı dost, veli, Rab, ilah tanıyanlar olun. Gerçek manada onun uğrunda cihad edenler, savaşanlar, mücadele verenler olun. O zaman göreceksiniz ki şeytanın gücünün, hilesinin, tuzağının fazlaca bir ehemmiyeti, kıymeti olmayacaktır. Olmayacaktır. Bundan sonraki ayet-i kerimeler, bir zamanlar Müslümanlar ne haldeydi ve bu ayetin nazil olduğu dönemlerde ne hale geldiler, onu açıklamak mahiyetindedir. Nispeten konu biraz daha farklı bir mecraya, daha doğrusu kendi bünyesi içerisinde değişik bir açıdan, değişik bir noktadan ele alınacak. Şu anda o ayet-i kerimelere girecek olursak vaktimiz belki bunların ilkini bile ele almaya yeterli gelmeyecektir. Onun için her ne kadar süremizin bitmesine bir iki dakika daha varsa da bugünkü dersimizi de burada nihayete erdireceğiz. İnşallah bundan sonraki ders 77. ayet-i kerimeden sonra, ayet-i kerimeden itibaren devam edeceğiz. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.